Uretako fauna kaltetzen dutela zentral hidroelektrikoek dio Departamentuko Arraintza Federazioak justifikatzeko zentral hidroelektrikoen indargabetzia. Alderantziz dela diote auzapezek, aspaldiko ohidura horrek naturarekin bat egiten duelako beren iduriko, Jean-Michel Antxordoki Bidarraiko auzapeza. Gauza importanta da, zenta zinez hemengo elektrizitatea fornitzen alduzkete barraja hori denek babesari kontra ezariz, eta hori importanta da, hidroelektrika hori naturala da ezin gehi hau. Sektoreko profesionalekin bildu gabe ikerketak egiten dituzten administrazioko zerbitzu batzuren metodoak ere gaitzesten dituzte auzapezek, estatistika eta ikerketa orokorrak erabiltzen dituztenak tokiko errealitateetarik urrun direla azalduz. Hor ere, pondu bat altxatzeko eta gerazteko jender, zenta hori ere ez da normal, hidroelektrika hori hemen gure egitipietan importanta da, lana ekartzen du, betiko elektrika da, espaldiko mendetan elektrika bazen, elektrika horri buruz, hidroelektrika horrekin, eba eierer esker eta urtegier esker, eta behaz hori behar ditugu lagundu. Gutun ideki horren bidez, auzapezek nahi diete erritarrer jakinarazi zer den jokoan memento untan. Jean-Michel Antxordoki. Pentsatzen dugu nuklearari buruz eta beste anitz gauzer buruz pentsamoldeak egiten duzela eta naturalki jordien aspaldiko molde horik nahi zuzela suntzitu. Gutun idikia orain Euskal Elkargorat baita gorago diren instituzioetarat eramanen dute, hautetxi gehienen boza eskuratzeko, Garazi Baigorriko zentral hidroelektrikoen geroa eta besteen abermatzeko gisan.